معاملہ طے نہیں کریں گے کہ دیکھو میں تمہیں دوں گا کفارہ تو مجھے واپس کر دینا، بلکہ اشارتاً کنایتاً سمجھایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم کوئی ہمیں زکوٰۃ کا مال دے ہم وصول کر لیں گے تو وہ ادا ہو گئی زکوٰۃ، پھر ہم اس کو واپس اس شخص کو دوبارہ دے دیں تو یہ تحفہ ہوگا، پھر وہ ہمیں دے دے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا یا کفارہ ادا ہو سکتا ہے، پھر ہم اسے تحفتاً دے دیں تو یہ تحفہ ہوگا، اس طرح بہت سے لوگ نمازوں کے ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں۔ تو شرعی فقیر اس کو سنیں اور غور و تفکر کر لے، یا پہلے سے اگر کچھ عادی ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے، اس طرح کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے آپ اس کا ذہن بنا سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے ایک دن کی 6 نمازوں کے فدیہ اس کو دیا کہ یہ بھئی ہمارے فلاں رشتہ دار کی 6 نمازوں کا فدیہ ہے، اس نے لے لیا شرعی فقیر نے، 6 نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا۔ اب وہ یہ کہے کہ جی یہ میں تو پیسہ آپ کو واپس تحفتاً دیتا ہوں، وہ اس کے مال تھا آپ نے گفٹ کے طور پہ لے لیا، پھر آپ مزید 6 نمازوں کے لیے کہیں یہ میں آپ کو مزید اگلی 6 نمازوں کے لیے فدیہ کفارہ دیتا ہوں، وہ لے لے قبول کر لے، پھر کہے میں آپ کو تحفہ کر دیتا ہوں، اس طرح لیتے دیتے پوری نمازوں کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ مال اسی کو دے دیجئے گا، یہ نہیں کہ یہ بھی لے کے جیب میں رکھ لیجئے گا، تو کم از کم یہ تو صدقہ کر ہی دینا چاہیے۔ تو یہ وہاں پر حیلہ شرعی اختیار کرنے کی اجازت ہوگی جہاں بہت زیادہ اس طرح کی نمازیں ہوں، تو اس طرح حیلہ شرعی کے ذریعے ہم اس نمازوں کے وبال سے اپنے رشتہ داروں کو نکال سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع فرمایا تھا، انہوں نے بھی ایک حیلہ اختیار کیا، ہفتے کے روز مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، باقی دنوں ہفتے کے روز مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں لیکن شکار منع، اور باقی 6 دن مچھلیاں بہت ہی کم ہوتی تھیں لیکن شکار کی اجازت۔ تو ان میں سے بعض شرارتیوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے کے روز جو نہر جا رہی ہے نا اس میں سے نالیاں بناتے ہیں اور باہر نالی کے اینڈ میں بڑا سا گڑھا کھود دیں گے، مچھلیاں آئیں گی اس میں گر جائیں گی ہفتے کے روز، پھر ہم اس کو بند کر دیں گے اور مچھلیاں پکڑیں گے نہیں، پھر جب اتوار کا دن آئے گا تو گڑھوں سے مچھلیاں نکال لیں گے، اس طریقے سے ہم شکار کرنے والے بھی نہیں بنیں گے ہفتے کے روز اور مچھلیاں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ تو اصل مقصود تو تھا ہفتے کے روز مچھلیوں کو حاصل نہ کرنا، انہوں نے یہ حیلہ اختیار کیا اور یہ حیلہ اللہ کی نافرمانی میں تھا، لہذا اس میں وہ قابل گرفت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں بدل دیا تھا، عذاب نازل ہوا تھا۔ تو بعض لوگ ان دونوں حیلوں میں تمیز اور فرق نہیں کر پاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی وہاں پہ بھی حیلہ منع کیا گیا تھا یہاں منع ہوگا، تو بتائیے یہ جو حیلہ ہے جو ایوب علیہ السلام کو اپنی زوجہ کو جھاڑو مارنے والا دیا گیا تھا، کیا یہ بھی نافرمانی تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مطلقاً حیلہ ممنوع نہیں ہے بلکہ کوئی خاص قسم کا حیلہ منع ہے اور خاص قسم کا حیلہ جائز اور اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، اور اس میں فرق یہی ہے کہ اگر آپ کو حیلہ شرعی اختیار کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کے قصد کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مطلب مقصود ہے اس مقصود کی راہ میں آپ رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب حیلہ اختیار کر رہے ہیں تو قابل گرفت۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کے مسئلے میں کہ اگر آپ نے جسے بعضوں کے بارے میں سنا کہ اس طرح کر دیتے ہیں کہ ایک آٹے کے کنستر لیا اس کے پیندے میں مال زکوٰۃ رکھ دیا، نوٹ رکھ دیے زکوٰۃ کا مال، اوپر آٹا بھر دیا، آپ کسی شرعی فقیر کو بلایا غریب کو کہ لو بھائی یہ آٹا زکوٰۃ کے طور پر، یہ پوری زکوٰۃ کا طور پہ ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ نہیں بتایا اندر نوٹ رکھے ہوئے ہیں، اس نے لے لیا زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب وہ چل پڑا تو اپنے نوکر کو پیچھے بھیجا، مثلاً وہ آٹا تھا 500 روپے کا تو کہا اس کو 1000 روپے میں خرید لیں، اب وہ گیا کہا کہ بھائی یہ آٹا ہمیں بیچتے ہو 1000 روپے کا، پورا کنستر بیچ دو، وہ غریب آدمی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی لے جائیے، 1000 روپے اس کو دیے، وہ سارے کے سارے پھر واپس آ گئے گھر میں پیسے۔ اب یہ جو حیلہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ مقصود شرع کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ہم پہ واجب قرار دیا تاکہ بخل کی گندگی سے ہم بچیں، مال کی محبت میں کمی آئے، تو یہ تو اس کے بالکل منافی عمل ہے کہ زکوٰۃ کا مال اپنے گھر میں آدمی رکھنا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے حیلہ اختیار کیا، اگرچہ ظاہراً آپ دیکھیں تو زکوٰۃ ادا ہوئی کہ فقیر کو دے دیا، پھر فقیر نے اپنی مرضی سے بیچا ہے مال زکوٰۃ کو تو آپ نے خرید لیا، لیکن حیلہ ہے اس میں ایک، اور یہ حیلہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور مقصود شرع کے خلاف ہے، یہ قابل گرفت ہوگا۔ तो इसलिए हीले के अंदर फर्क होता है। अभी जो नमाज अदा करने वाला हीला है, बताइए इसमें कौन सा अल्लाह ताला की नाफरमानी का कसद है या मकसूद शरा के खिलाफ है, बल्कि ये तो अल्लाह ताला की एक रज़ा की खातिर अमल इख्तियार किया गया है। इसी तरह जो इदारे होते हैं, इनमें जो आपका माल ज़कात है, ये बराह रास्त नहीं लगाया जाता, बल्कि हीला शरई के बाद लगाया जाता है, क्योंकि ज़कात की अदायगी के लिए फुकाहा ने एक शर्त यह बयान की है कि सामने वाले को उस माल का मालिक भी बनाया जाए। लिहाजा अगर आप डायरेक्ट मस्जिद में लगा देंगे तो कोई मालिक नहीं बना, वो ज़कात अदा नहीं होगी उन फुकाहा के कौल के मुताबिक। लिहाजा ज़रूरी है कि पहले उस माल को किसी शरई फ़कीर को दिया जाए और फिर वो अगर मस्जिद में लगाना चाहे तो लगा सकता है। तो इसीलिए इस तरह का हीला शरई इख्तियार करते हैं कि जहाँ माल ज़कात हो, कोई बड़ा मुस्तहक मौजूद नहीं और मसलन मस्जिद को तामीर की ज़रूरत है, अब मस्जिद में डायरेक्ट तो माल ज़कात नहीं लग सकता, तो फिर ये हीला इख्तियार करते हैं कि पहले किसी शरई फ़कीर को दे देते हैं, वो मालिक हो गया, ज़कात अदा हो गई, अब वो अपनी मर्ज़ी से मस्जिद में लगा देता है, तो अब मस्जिद में माल ज़कात नहीं लग रहा बल्कि उस गरीब का अपना माल लग रहा है, क्योंकि जब पहले दिया नहीं था तो माल ज़कात था, अदायगी के बाद माल ज़कात ना रहा, अब मस्जिद में लगाना शरण बिल्कुल जायज़ है। तो बहरहाल हीले इख्तियार करना अगर अल्लाह की नाफरमानी में ना हो, किसी कसद शरा को ख़त्म करने के लिए ना हो, तो बिल्कुल जायज़ होते हैं। आगे शायद फरमाया कि वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूबा उलिल ऐदी वल अबसार, और याद कीजिए हमारे बंदों इब्राहीम और इसहाक और याकूब को जो कुदरत और इल्म वाले थे, यानी कुदरत और इल्म वाले हमारे बंदों याकूब इसहाक और इब्राहीम को याद करो। इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार, बेशक हमने उन्हें एक खालिस बात के ज़रिए अब ख़ास कर लिया था, उन्हें अलहदा कर लिया था ज़िक्रद्दार, और ख़ास बात क्या थी कि वो उस घर की याद है, आख़रत की याद, कि हम इनको हमने आख़रत की याद, आख़रत की तैयारी के सिलसिले में सबसे मुमताज़ कर दिया था, कि इन्हें फ़िक्र आख़रत बहुत ही ज़्यादा थी। وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ, और बेशक वो हमारे नज़दीक चुने हुए पसंदीदा बंदे हैं, इनको हमने मुंतखब कर लिया है लोगों के दरमियान से। وَذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ, और याद कीजिए इस्माईल, यसा और ज़ुल्किफ़ल को। ये ज़ुल्किफ़ल की नबूवत के बारे में इख्तिलाफ़ है कि ये वली थे या नबी थे, बहरहाल यसा और इस्माईल ये तो अल्लाह के नबी थे। वकुल्लुम मिनल अखियार, ये सब के सब अच्छे हैं, पसंदीदा बंदे, अल्लाह ताला के महबूब बंदे, अच्छे बंदे हैं। हाज़ा ज़िक्र, ये एक नसीहत है। व इन्ना लिल मुत्तकीन लहुस्न मआब, और बेशक परहेज़गारों के लिए एक अच्छा ठिकाना है। जन्नात अदनिन, बसने के बागात हैं। मुफत्तहतल लहुमुल अबवाब, ऐसे बागात के उनके सब दरवाजे खुले हुए हैं, खोल दिए गए हैं, यानी जैसे बाग के अंदर दाखिल होने के मसलन 8-10 दरवाजे हों, तो सब के सब दरवाजे खुले हुए हैं, जन्नती उन दरवाज़ों के अंदर दाखिल होंगे तो बागात के अंदर पहुँचेंगे, अल्लाह ताला ने उनके लिए तैयार कर रखा है। मुत्तकीना फ़ीहा, वो उसमें तकिया लगाए बैठे हैं। यदउना फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब, इनमें बहुत से मेवे और शराब तलब कर रहे हैं, यानी ये जन्नतियों के ऐश का एक मंजर कशी की गई है कि जब अल्लाह तबारक व ताला के महबूब और मुकर्रब बंदे ज़िंदगी की आजमाइशों पर पूरा उतरने के बाद, नफ्स व शैतान से मुकाबला करने के बाद, अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा की खातिर ज़िंदगी गुजारने के बाद, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुचलने के बाद और अल्लाह की रज़ा की खातिर हज़ार हक क़ुरबानियाँ देने के बाद जब जन्नत में दाखिल होंगे तो वहाँ कोई गम नहीं होगा। बागात होंगे, उनमें तख्त बिछे होंगे, उस पर आराम से वो लेटे होंगे, तकिए लगे होंगे और वो अपने खुदाम से मेवे मंगा रहे होंगे और शराब मंगा रहे होंगे। वहाँ की जो शराब है वो ऐसी है कि उसमें नशा नहीं है, अक़ल में फ़ुतूर पैदा नहीं होता, जितनी मर्ज़ी पियो बिल्कुल नॉर्मल रहता है और इंतहाई खुश ज़ायका शराब होगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। वइंदहुम क़ासिरातु तर्फ अतराब, और उनके पास वो अज़वाज हैं, वो बीवियाँ हैं कि अपने शौहर के अलावा किसी और की तरफ निगाह नहीं उठाती, एक ख़ास उम्र की हैं। हाज़ा मा तुअदूना लियौमिल हिसाब, हाज़ा मा तुअदूना, ये वो है जिसका तुमसे वादा किया जाता है लियौमिल हिसाब, हिसाब के दिन, کہ جب روز قیامت حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر یہ تم سے وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ تمام انعامات تمہیں عطا کیے جائیں گے. اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَاد, بے شک یہ ہمارا رزق ہے, ہمارا عطا کردہ ہماری چیز ہے, مَا لَهُ مِن نَفَاد, کہ جس کے لیے کبھی فنا ہونا نہیں ہے, کبھی ختم ہونا نہیں ہے. یہ صریح آیت ہے کہ جنت کی کوئی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک دفعہ وہاں پہ داخل ہو جائیں اس کے بعد کبھی باہر نکلنا کا موقع نہیں ملے گا, یعنی نہیں نکالا جائے گا, اور عیش ہی عیش ہوں گے, کوئی غم کوئی فکر نہیں ہوگی. حاضہ ان کے لیے تو یہ ہے. اب مد مقابل بیان فرمایا, وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ, اور بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ ہے, یعنی کفار وغیرہ. مومنین کی یہ شان, اب کفار کا تذکرہ. جہنم یصلونہا, جہنم کہ اس میں وہ جائیں گے, داخل ہوں گے, ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے یعنی جہنم ہے, اور اس میں وہ تمام کفار داخل ہوں گے. فَبِئْسَ الْمِهَادُ, تو یہ کیا ہی برا بچھونا ہے. حاضہ ان کے لیے یہ ہے. فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ, تو بس چاہیے کہ چکھیں وہ اس میں کھولتا ہوا پانی اور پیپ. تو جہنم میں انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور گرم گرم پیپ, جو زخمیوں کے بدن سے گندا پیپ نکلے گا, وہ جمع کر کے ان کو پلایا جائے گا. آپ اندازہ کریں کہ انسان اپنے بدن سے نکلنے والی گندگی سے ہی کتنی کراہت کرتا ہے, کہ اگر خون نکل آئے, پیپ نکل آئے, تو وہ صاف کر کے اس طرح پھینکتا ہے, اپنے ہاتھ پہ لگانا پسند نہیں کرتا. لیکن وہاں پر دوسرے جہنمیوں کے اور خود اپنے جو جہنمی ہوگا اس کے زخم سے نکلنے والا جو پیپ ہوگا گندا, وہ برتنوں میں جمع کیا جائے گا اور وہ کفار کو پینے کو دیا جائے گا, مجبور ہوں گے وہ اس کو پینے پر, اور وہ اندر جا کے آتے آتے سب پھاڑ دے گا. اسی طرح کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور وہ ہلاک ہوں گے. تو غور فرمائیے کہ دنیا میں مذہب اسلام اختیار کر کے اس کی پابندیوں کو اختیار کرنا یہ زیادہ مشقت والا کام ہے, یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کفر پہ ڈٹے رہ کر اور آخرت میں عذاب بھگتنا, وہ سخت عذاب ہے اور وہ سختی اس میں زیادہ سختی ہے. اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ایمان لانا یہی بہتر ہے, نہ یہ کہ آخرت میں جا کے اس کے عذاب سخت عذاب کو برداشت کرنا. وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ ازواج, اور اسی شکل کے اور مزید جوڑے ہیں, یعنی جس طرح ہم نے دو جوڑے ذکر کیے کھولتا پانی پیپ, اسی طریقے سے اور بہت سارے جوڑے ہیں, کانٹے ہیں کھانے وغیرہ کے, اور کھولتا ہوا پانی اور کانٹے دیے جائیں گے, آگ ہوگی اور کوڑے مارے جائیں گے, سانپ ہوں گے اور بچھو ہوں گے. اس طرح عذابات کے جوڑے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں, جو جوڑے جوڑے مسلط کر دیے جائیں گے. ھذا فوج مقتحم معکم, یہ فرشتے ہوں گے جب بڑے بڑے سرداران قریش اور اس طرح کفار کے, اور ہر دور میں جو بڑے بڑے لوگ رہے ہیں کفار کے, کہ جو اپنے متبعین کو ایمان کی طرف نہیں جانے دیتے تھے اور اپنے ساتھ ملا کر رکھتے تھے, جب یہ جہنم میں داخل ہوں گے تو فرشتے ایک بہت بڑی اور جماعت لا کے اسے بھی ان کی طرف دھکیلیں گے, اور یہ پھنستے ہوئے اندر داخل ہوں گے. تو وہ پوچھیں گے یہ کون ہے, تو بتایا جائے گا کہ تمہارے وہ متبعین ہیں کہ جن کو تم نے دنیا میں گمراہ کر کے اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کیا, آج تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور یہ سارے کے سارے تمہارے پیچھے جہنم میں جائیں گے. ان کے بارے میں فرمایا کہ ھذا فوج, یہ ایک فوج ہے, مقتحم معکم, جو تمہارے ساتھ جہنم میں دھستی چلی جا رہی ہے. لا مرحبا بہم, تو وہ متبعین اب ان کے بارے میں کہیں گے کہ ان کو کوئی کھلی جگہ نصیب نہ ہو, انہیں کوئی خوشی نصیب نہ ہو. انہم صال النار, آگ, بے شک انہیں تو آگ میں جانا ہے. تو یہ قول متبعین کا بھی ہو سکتا ہے اور ان رہنماؤں کا بھی ہو سکتا ہے. جواب میں کہا جائے گا قالو, وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم, بلکہ تم جاؤ, تمہارے لیے کوئی کھلی جگہ نہ ہو, گویا کہ ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے. اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ صاد کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً اس کی 60 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی. 59 اور 60 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے جہنم میں دخول کا تذکرہ فرمایا کہ کفار جو دنیا میں رہے وہ ہمیشہ دو قسم کے رہیں گے، ایک وہ جو سردار اور رہنما کی حیثیت سے ہیں، دوسرے جو متبعین اور ماتحتین کی حیثیت سے ہیں. تو یہ نیچے والے جو ہیں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کی اپنی سوچ اور فکر اتنی طویل نہیں ہوتی، ان کو دقت نظری حاصل نہیں ہوتی ہے، تو عموماً عوام جو ہوتے ہیں وہ اپنی سوچ کو اپنی فکر کو کسی اور کی سوچ اور فکر کے تابع کر لیتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ کہ اس کی سوچ اور فکر ہماری سوچ اور فکر سے اعلیٰ ہے، اور اس کی سوچ یا اس کی فکر یا اس کی منصوبہ بندی کو اختیار کرنے کی بنا پر ہم کسی قسم کے نقصان کا شکار نہیں ہوں گے. لیکن ان کی چونکہ محدود سوچ ہوتی ہے تو بعض اوقات رہنما اپنے فاسد خیالات کے ذریعے ان کی سوچوں کے موافق عمل نہیں کر پاتا اور انہیں ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے چاہے اخروی لحاظ سے. تو جب یہ سردار جو ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو بڑے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے متبعین کو گمراہ کیا تھا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو فرشتے ان سے کلام کریں گے. جو 59 آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کو دوبارہ میں ذکر کرتا ہوں کہ ھذا فوج مقتحم معکم، کہ یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھستی چلی جا رہی ہے، یعنی ازدحام کثیر ہوگا کیونکہ متبعین عموماً زیادہ ہوتے ہیں، رہنما کم ہوتے ہیں. یہ تمہارے ساتھ ایک فوج جا رہی ہے، اور پھر وہ جو سردار ہوں گے یہ اس قوم سے کہیں گے لا مرحبا بہم، کہ تمہیں کوئی کھلی جگہ نصیب نہ ہو، تمہیں راحت نصیب نہ ہو، کیونکہ جب وہ ان کے پریشر کی وجہ سے دھکے کھا رہے ہوں گے اور اذیت اور تکلیف ہوگی تو ان کی زبان سے جملہ نکلے گا. پھر وہ کہیں گے کہ انہم صال النار، آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے. قالو، تو یہ تابع اب بولیں گے جو ماتحت لوگ تھے، بل انتم، بلکہ تمہیں جانا ہے، لا مرحبا بکم، تمہیں بھی کوئی کھلی جگہ نصیب نہ ہو، انتم قدمتموہ لنا، تم ہی نے اس مصیبت کو ہمارے لیے آگے بھیجا تھا. یعنی آج جو ہم یہ جہنم میں نظر آ رہے ہیں یہ تمہارے ہی کارنامے ہیں، تمہارے ہی فاسد سوچ پر عمل کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں جہنم اس طریقے سے ذلیل کیا جا رہا ہے. فبئس القرار، تو یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. قالو، تو وہ بولے، ربنا من قدم لنا هذا، اے ہمارے رب جو اس مصیبت کو ہمارے لیے آگے لایا، یہ جس نے اس مصیبت کو ہمارے لیے آگے بھیجا، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اسے آگ میں دو گنا عذاب بڑھا دے، یعنی اس کے عذاب کو آگ میں دو گنا کر دے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ خود بھی گمراہ ہوئے ہمیں بھی گمراہ کیے، تو ان کو دو گنا عذاب، دوہرا عذاب عطا فرما. تو اس سے معلوم ہوا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرے. ہم عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ابھی میں کفار کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ مسلمانوں کے بارے میں کلام عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی اپنے لیے کسی نہ کسی رہنما کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس انتخاب میں عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ چند چیزوں پر ہی اعتماد کر کے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. صرف کسی کی زبان کی سلاست و روانی، کسی کا اچھا انداز تقریر، کسی کا بہترین قوت حافظہ، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ شخص رہنمائی کے قابل بھی ہے. بہت مطلب سوچ سمجھ کر کسی کو رہنما بنانا چاہیے. رہنمائی کا مطلب یہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کسی سے کچھ اکتساب کرنا، علمی لحاظ سے فیض حاصل کرنا، یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی غلط شخص سے بھی حاصل کر لیتے ہیں اور صحیح علم حاصل ہو رہا ہے تو ہم چونکہ اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے تو چل نہیں رہے، تو اتنا نقصان کا اندیشہ نہیں ہے. اپنا رہنما تسلیم کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہدایات، اس کی باتوں، اس کے کلام کے مقابلے میں اپنی عقل اور سوچ کو بالکل ختم کر دینا، اور اس کی ہر بات کو 100% درست تسلیم کرنا. بس یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوگا، اور اس کی ہر بات درست تسلیم کرتے ہوئے ہمیں ماننی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نقصان کا انسان شکار ہو جاتا ہے اور سامنے والا فاسد طریقے سے بعض اوقات ہمارے ذہن کو خراب کر دیتا ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کر ہمارے پاس اپنی اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں کم از کم یہ جان سکیں کہ ان کی بیان کردہ تعلیمات، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو عوام عوام ہوتی ہے اور عوام بس کسی ایک چیز سے متاثر ہو کر کسی شخص کو اپنے لیے رہنما تسلیم کر لیتی ہے۔ تو بہرحال توجہ اس پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جلد بازی میں کسی کو اپنا رہنما بنا لینا اور پھر گویا کہ اپنی آخرت کو، اپنی سوچ، اپنے افکار کو اس کے مکمل طور پہ سپرد کر دینا، یہ بعض اوقات بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی جو کفار جہنم میں گئے، جو ماتحت لوگ تھے، انہوں نے اسی لیے اپنے متبعین پر لعنت ملامت کی کہ دنیا میں انہوں نے چند مخصوص چیزوں کی وجہ سے ان کو اپنا رہنما بنایا، ان کی سرداری کو دیکھ کر، ان کی خاندانی وجاہت کو دیکھ کر، ان کے مال و دولت کی کثرت کو دیکھ کر، ان کی افرادی قوت کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ جیسے ان کو دنیا میں یہ آسائشیں، نعمتیں، زور اور قوت حاصل ہے، یہ دائمی طور پر رہے گا اور کبھی زوال پذیر نہیں ہوگا۔ یہ ایک عوامی سوچ تھی جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ گمراہ رہے اور گمراہی کی حالت میں موت آئی، اور جہنم میں جانے کے بعد اب وہ پچھتاتے ہوئے انہی کے لیے بد دعا کر رہے تھے جنہیں اپنا رہنما دنیا میں بنایا تھا۔ وقالوا، اور وہ بولے۔ اب یہاں سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ وہی کفار بول رہے ہیں، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب اپنے دور میں دیکھا کرتے تھے تو وہ چونکہ اکثر غریب لوگ پہلے ایمان لے کر آئے تھے، کمزور اور ناتواں ہوا کرتے تھے، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ شرارت میں آ کے انہیں شریر لوگ کہا کرتے تھے، یعنی کفار معاذ اللہ مسلمانوں کو شریر کہتے تھے۔ اب جب یہ جہنم میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہم تو سارے ہم ہی لوگ یہاں پر موجود ہیں، سارے بھائی یہاں پہ جمع ہو گئے، یعنی کفار، مشرکین، منافقین، جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف عمل کرتے تھے، وہ سب کے سب وہاں مجتمع تھے، جمع ہو گئے تھے۔ تو اب انہوں نے تلاش شروع کی کہ وہ لوگ کہاں گئے کہ جن کو دنیا میں ہم شریر کہا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہاں کوئی مسلمان ان کو نظر نہیں آیا، تو اس وقت ان کو اپنی اس مزید غلطی کا احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور ان کو برا بھلا کہا اور ان کو غلط تسلیم کیا، آج اگر وہ غلط ہوتے تو ہمارے ساتھ ہوتے۔ اس پر وہ تعجب کا اظہار کریں گے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا، وقالوا، اور وہ کہیں گے، ما لنا، کیا ہے ہمیں، لا نرى رجالا، کہ ہم نہیں دیکھتے ان مردوں کو، کنا نعدهم من الاشرار، کہ جنہیں ہم دنیا میں شریر لوگ شمار کیا کرتے تھے، کہ جنہیں ہم شریروں میں شمار کرتے تھے وہ لوگ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے انہیں ہنسی مذاق بنا لیا تھا، ام زاغت عنہم الابصار، یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں، یعنی یا تو ہم نے غلطی کی کہ ہم نے ان کو ہنسی مذاق کا نشانہ بنایا اور غلطی کے مرتکب ہو گئے، یا وہ یہیں پر ہیں لیکن ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ ضرور حق ہے۔ کیا چیز حق ہے؟ تخاصم اہل النار، یعنی دوستیوں کا باہم جھگڑا کرنا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسا ضرور ہوگا، ہم یہ مستقبل کی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا، یہ کفار جہنم میں جانے کے بعد ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور مسلمانوں کو تلاش کریں گے، جب وہ نہیں ملیں گے تو مزید پچھتاوے کا شکار ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں ان کے ساتھ یہ برا سلوک کیوں کیا تھا۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، انما انا منذر، کہ محض میں تو ایک ڈر سنانے والا ہوں، یعنی میرا کام تو یہ ہے کہ میں تمہیں ڈر سناؤں، میرا کام زور زبردستی کے ذریعے کوئی بات اپنی منوانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارا اسلام زور زبردستی اور تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ میں تو صرف ایک ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، بلکہ آپ فرماتے کہ میں اسلام کو قہرن جبرن مسلط کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لیکن ایسا کہیں قول نظر نہیں آئے گا۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تبارک و تعالی جو واحد ہے، اکیلا ہے، قہار ہے، سب پر غالب ہے۔ رب السماوات والارض، زمینوں آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے۔ وما بینہما العزیز الغفار، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کا رب ہے، عزیز غالب ہے، صاحب عزت ہے، الغفار بہت بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی نبی کریم کو حکم فرمایا کہ آپ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا تذکرہ فرمائیں۔ تو یہاں چند صفات ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، صرف اللہ ہی معبود ہے، دوسرا وہ واحد ہے، تیسرا قہار، چوتھا آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے، پانچواں عزیز ہے، اور چھٹا غفار۔ چھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ صفات کا تذکرہ فرمایا، جس میں تمام چیزیں، تمام گویا کہ اپنی صفات کا ان چھ صفات میں احاطہ فرما لیا۔ قل، آ فرما دیجئے، ہوا نبأ عظیم، کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس میں کئی اقوال ہیں، مثلاً کہ بڑی خبر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رسول ہونے کی خبر دینا، یا قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی خبر دینا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک الہ ہونے کی، معبود حقیقی ہونے کی خبر دینا، یہ ایک خبر عظیم تھی۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے غفلت میں ہو، یعنی اے کفار تم اتنی بڑی خبر کو سننے کے باوجود اس سے غفلت اختیار کر رہے ہو۔ تو خبر جتنی بڑی ہوتی ہے انسان کی توجہ اتنی ہی اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اخباروں کے اندر مین ہیڈنگ عموماً بہت ہی خطرناک قسم کی یا بہت ہی اہم خبر کو مین پر لایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور بہت غور سے ایک دم وہ تجسس ان کے اندر بیدار ہو اور پورا اخبار پڑھنے کا دل متمنی ہو جائے تو اخبار بکے گا۔ تو اخبار کے فرنٹ پہ جو مین ہیڈنگ ہوتی ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور عموماً یہ ہماری فطرت ہوتی ہے، انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اس اہم چیز کو سب سے پہلے دیکھتا ہے اور غور دیکھتا ہے اس اخبار کی مین ہیڈنگ کیا ہے، اس کی کیا ہے، اس کی کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے اس کیفیت میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے، زیادہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو تجسس اس بات کا تقاضا کرتا ہے، طبعی تقاضا انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کو فوراً دیکھے۔ تو یہاں یہی سمجھانا مقصود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی خبریں دی ہیں، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ ان خبروں کو بہت ہی غور و تفکر سے سنتے، کہ یہی انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، لیکن ان پر مزید بدبختی یہ طاری ہوئی کہ انہوں نے ان خبروں سے منہ پھیر لیا۔ ما کان لیا من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان لیا من علم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قول کو گویا کہ یہاں نقل فرمایا کہ نہیں تھا میرے لیے کوئی علم بالملأ الاعلی، عالم بالا کا، یعنی جو اوپر فرشتے جھگڑ رہے تھے، اذ یختصمون، کہ جس وقت وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ ان یوحا الیہ، مجھے تو صرف نہیں ہے وہی کی جاتی میری طرف، الا مگر انما انا نذیر مبین، محض میں تو ایک واضح طور پہ ڈر سنانے والا ہوں۔ اس آیت پاک میں معاذ اللہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کمی کا بیان مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ کی نبوت پر ایک دلیل قائم کرنا مقصود ہے۔ نبی کریم کا یہ فرمانا کہ جو عالم بالا میں فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے مجھے اس کا علم نہیں تھا، اس کا مطلب ہے جب آپ کو علم نہیں تھا لیکن آپ اس کی خبر بھی دے رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم نے پورا بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے معاملے میں فرشتوں نے جھگڑا کیا، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا، اور ایک حدیث پاک کے مضمون کے مطابق ایک مرتبہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں بہت ہی اچھی صورت میں دیکھا. صورت سے مراد معاذ اللہ ایسا نہیں کہ ہماری شکل ہے، بلکہ جیسا اللہ نے چاہا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کروائی. تو پوچھا کہ اے نبی یہ بتاؤ، اے حبیب یہ بتاؤ کہ یہ فرشتے جو ہیں آسمان پر کس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں نے عرض کی کہ یا رب کریم میں نہیں جانتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے قلب میں محسوس کیا. اور اس میں پھر کئی روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق نبی کریم نے فرمایا پھر میں جو نہیں جانتا تھا مجھے اس کا علم حاصل ہو گیا. ایک روایت میں ہے کہ میرے لیے مشرق و مغرب روشن ہو گئے اور میں نے سب کو دیکھ لیا. ایک یہ کہ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا. تو پھر اللہ تعالی نے پوچھا کہ اے حبیب اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں. فرمایا کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ کفارے کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کا کفارہ کون کون سی چیزیں بن سکتی ہیں. اور اس میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ان کا مسجد کی طرف چلنا، ان کا جماعت میں حاضر ہونا اور سخت ناگواری کے وقت وضو کرنا، یہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. غرض ہے کہ یہ جھگڑا جو فرشتوں کا جھگڑا ہے، اس سے کئی جھگڑے مراد ہو سکتے ہیں. یا تو یہ خواب والا مراد ہے، اور یا وہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے آپس میں معاملات کیے تھے، اس کے بارے میں کلام ہے. لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ جب نبی کریم کو اس کا علم نہیں تھا تو پھر کہاں سے علم حاصل ہوا؟ تو یقینی سی بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمایا، اور اللہ تعالی کی طرف سے وحی صرف نبی پر آتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اذ قال ربک للملائکۃ، یاد کرو کہ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، کہ بے شک میں پیدا بنانے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے. یہ پھر وہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یہاں پر مختصراً بیان ہوگا، جو سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوا کہ وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنے خلیفہ قائم کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے عرض کیا تھا، یا رب کریم تو ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے جو زمین پہ جائیں گے تو وہاں پہ خون بہائیں گے اور فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا. تو اللہ تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے تھے، اور پھر وہ تمام اشیاء جو تھیں وہ فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں اور فرمایا کہ ان کی اب مجھے خبر دو. تو ان کو تو چونکہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے عذر بیان کیا کہ ہمیں تو صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا. اس پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ ان کو ان تمام چیزوں کی خبر دیں. تو آدم علیہ السلام نے پھر خبر دی، اور اس طرح آدم علیہ السلام کی علمی قابلیت اور فوقیت ثابت ہوئی. تو اللہ نے شاید فرمایا کہ اب تمام فرشتے بشمول ابلیس کے سجدہ ریز ہو جائیں. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ راندہ درگاہ ہوا. وہی واقعہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. اس پر پھر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے کہ اس سے کیا کیا نکات حاصل ہوتے ہیں. تو اذ قال ربک للملائکۃ، یاد کرو کہ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بے شک میں بنانے والا ہوں بشرن ایک انسان کو، من طین مٹی سے. اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام بشر ہیں، اور نبی کو بشر کہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ توہیناً اور تحقیراً نہ ہو. اگر توہین کے ساتھ کہا، تحقیری طور پہ کہا، جیسے کہ کفار کہا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہماری طرح ایک بشر ہے، تو یہ جو تحقیری انداز میں نبیوں کو بشر کہنا ہے یہ کفر ضرور ہے. لیکن اگر ان کی حقیقت کا بیان کرنا مقصود ہو کہ حقیقتاً انبیاء علیہ السلام کون ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ وہ ایک انسان ہوتے ہیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں گا، یعنی مکمل کر دوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اور اپنی طرف سے ان میں روح پھونک دوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا. اب وہ پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سامنے کھڑا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اب تم سجدہ کرو. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو تمام کے تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا. الا ابلیس، مگر ابلیس، یعنی ابلیس نے سجدہ نہ کیا. استکبر، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور یہ کفار میں سے تھا. یعنی پہلے ہی کافروں میں سے تھا کہ اس کے دل میں بغض پیدا ہو چکا تھا، حسد پیدا ہو چکی تھی، اور جس کی بنا پر یہ راندہ درگاہ ہوا. اس پر کلام جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة صاد چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 74ویں آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور ان ما قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور پھر فرشتوں کا سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا، ان مضامین کو بیان فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون، تو سب فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا، تمام کے تمام فرشتوں نے، الا ابلیس مگر ابلیس نے، یعنی اس نے سجدہ نہ کیا، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ کفار میں سے ہی تھا. قال، فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیہ، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی خود اپنے دست قدرت سے جس کو میں نے براہ راست تیار کیا، کس چیز نے تجھے آخر روکا کہ تو نے اس کو سجدہ نہ کیا؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے، ام کنت من العالین، یا تو غرور کرنے والوں میں سے تھا، یعنی پہلے سے ہی تو غرور کرنے والوں میں سے تھا، یا ابھی تیرے دل میں تکبر پیدا ہوا ہے؟ قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں ان سے، معاذ اللہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں. اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم کے پر ایک زبردست اعتراض تھا کہ یقینی سی بات ہے کہ جو ادنا ہوتا ہے وہ اعلیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں اور ابلیس کو سجدے کا حکم دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ آدم علیہ السلام تم سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور تم ان سے ادنا ہو. جب اللہ تعالی نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، اب اس کے جواب میں یہ کہنا کہ نہیں میں ان سے بہتر ہوں، تو گویا کہ یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ تو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، اور جو میں ثابت کر رہا ہوں وہ درست ہے، کہ تو نے کہا ہم ادنا ہیں وہ اعلیٰ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں اور وہ ادنا ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ایک اعتراض ہوا، اور یہ حرام اور گناہ کبیر اور کفر تھا. تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، پیدا کیا ہے تو نے مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا ہے تو نے اسے مٹی سے. تو لہذا ابلیس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، لہذا میں ان سے افضل ہوں، کیونکہ آگ کو جب جلائیں تو یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور مٹی کو اگر آپ گرائیں تو یہ نیچے کی طرف جاتی ہے. تو اس کا قیاس یہ تھا کہ جو چیز اوپر کو جاتی ہے وہ اعلیٰ ہے، جو چیز نیچے کو جاتی ہے وہ ادنا ہے. حالانکہ اگر تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اوپر نیچے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو غالب آتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، اور جو مغلوب ہو جاتا ہے وہ ادنا ہوتا ہے. لہذا اگر مٹی کو آگ پر گرم کیا جائے تو آگ مٹی کو نہیں جلاتی، لیکن اگر آپ بہت ساری مٹی آگ پر ڈال دیں تو یہ مٹی اس آگ کو ختم کر دیتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مٹی غالب آتی ہے، آگ مٹی پہ غالب نہیں آ سکتی، اور غالب آنے والا یہی افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، مغلوب ادنا ہوتا ہے. تو یہ شیطان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے سورہ بقرہ کی ہم نے پچھلے پروگرام میں تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کی وجہ علم کو قرار دیا تھا کہ جب ابلیس اور فرشتے آدم علیہ السلام کی معلومات کے مطابق اپنی معلومات کو ثابت نہ کر سکے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ اب وصف علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام چونکہ تم سے افضل و اعلیٰ ہیں لہذا تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. ان لوگوں نے انکار کیا, یعنی ابلیس نے انکار کیا, فرشتوں نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سجدہ کر دیا, تو گویا کہ وہاں پر بھی ابلیس نے علم کی فضیلت اور صاحب علم کے کمال کو ماننے سے انکار کیا. تو وہاں پہ بھی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین, کہ اس نے انکار کیا, تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ علم اللہ تعالی کے نزدیک بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں, کوئی سجدہ بھی نہیں ہے, کوئی نمازوں کی کثرت نہیں ہے, کوئی زہد و تقوی پرہیزگاری کا بھی اظہار نہیں ہے, صرف وصف علم آپ کے پاس ہے. اور دوسری جانب فرشتوں کے پاس علم بھی ہے, اگرچہ ان سے کم, علم بھی ہے, عبادت ہے, تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, وہ معصوم عن الخطا تھے. اور اسی طرح ابلیس کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑا علم عطا فرمایا تھا اور یہ معلم الملکوت کہلاتا تھا, یعنی فرشتوں کا بھی استاد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق زمین پر, کیونکہ ابلیس پہلے زمین پر تھا پھر آسمان پر آیا, تو زمین پر ابلیس نے ایک قدم برابر جگہ بھی ایسی نہ چھوڑی تھی کہ جس پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اور ایک روایت کے مطابق اس نے 80,000 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی. تو دیکھ لیجئے, ایک طرف عبادت اور استاد بھی تھا, علم اس کے پاس یقینی سی بات تھا, لیکن آدم علیہ السلام سے کم تھا, تو اس نے علم کی قدر نہ کی, علم کی تعظیم نہیں کی, علم کی توہین کا مرتکب ہوا, صاحب علم کی توہین کا مرتکب ہوا, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے ایمان کو چھین لیا. اسی طرح یہاں معاملہ ہوا کہ جب اس نے تکبر کیا, غرور کیا, اور اس کے غرور اور تکبر نے علم کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. آج بھی خود مطلب بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو علم کی فضیلت کو بہت تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں, اور علم کو ایک معمولی چیز سمجھا جاتا ہے, علوم دینیہ کو بالکل حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اسی طرح وہ علماء اور فقہائے عظام کہ جو وصف علم سے من جانب اللہ مزین کیے گئے ہیں, انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آج ہمارے نزدیک غیر عالم اپنی بعض خصوصیات کی بنا پر فوقیت رکھتا ہے, اور ایک عالم وہ اس کو ہم نچلا درجہ دیتے ہیں, اور یہ بالکل غلط ہے. یہاں تک بھی پرسوز مناظر دیکھے گئے ہیں کہ بعض لوگ اپنے قریب رہنے والوں کو علم سے متنفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا فائدہ اس علم کے سیکھنے کا, کوئی علم سیکھنا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کے لیے ایسے تحقیری جملے بولتے ہیں کہ جو قریب رہنے والے افراد ہیں ان کے دل میں علم کی عظمت کم ہو جائے, اور صاحب علم کو وہ سمجھیں کہ اس کے پاس کوئی کمال کی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں, اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے پاس کوئی افرادی قوت نہیں تھی, آپ کے پیچھے کوئی لاکھوں کا مجمع نہیں تھا, ایک وصف علم تھا جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی بہت بڑی تعداد کو بشمول ابلیس کے سامنے جھکنے کا حکم فرمایا. تو علم علم ہوتا ہے, اس کی قدر و قیمت کو جاننا ہوگا, اس کی تعظیم کرنی ہوگی, علماء کی تعظیم کرنی ہوگی. اگر نہیں کریں گے تو میدان محشر میں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون چلے گا, کسی انسان کا قانون نہیں چلے گا. کسی انسان کی سوچ وہاں پر لوگوں کو اپنے تابع نہیں کر سکے گی, اور وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس کی آج عزت ہے, کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہے, وہاں جا کر پتہ چلے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ بھی غور و تفکر کریں، اگر آپ کے اطراف میں کوئی بھی ایسا شخص ہے کہ جو علم کی ناقدری کا مرتکب ہو رہا ہو، یا علم کا ذکر حقارت کے ساتھ کرتا ہو، یا جو صاحب علم لوگ ہیں ان کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہو، یا ان کے پاس جانے کو بیکار، معمولی اور فاسد قرار دیتا ہو، اور آپ کو علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم دوست شخص نہیں ہے بلکہ وہ علم دشمن شخص ہے، اور اس کی صحبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی میں فائدہ ہے، کیونکہ اگر آپ علماء سے بدزن ہو کر، علم سے بدزن ہو کر دور ہو جائیں گے تو پھر آپ علم سیکھ نہیں سکیں گے، مسائل آپ کو معلوم نہیں ہوں گے، علماء سے آپ وضاحت طلب کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں جائیں گے، تو ہر چیز کی دینی تشریح، جو دینی لحاظ سے تشریح کرنی ہے، وہ خود آپ کا ذہن کرنا شروع کر دے گا اور اس میں ٹھوکر کھائے گا. کیونکہ کم علمی کے ساتھ جب انسان دینی معاملات کی تشریحات اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ضرور نقصان کا شکار ہو جاتا ہے. ان تمام باتوں میں توجہ بہت ضروری ہے. قال فخرج منها فإنك رجيم. جب اس نے اپنا استدلال فاسدہ بیان کیا، استدلال فاسد بیان کیا کہ میں افضل ہوں، آدم علیہ السلام معاذ اللہ مفضول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کافر قرار دے دیا اور فرمایا، قال اللہ نے فرمایا فخرج منها، تو اس جنت سے دور ہو جا، نکل جا، فإنك رجيم، کیونکہ تو لعنت کیا گیا ہے. رجیم بمانے مرجوم ہے، یعنی تجھ پر اللہ کی طرف سے لعنت کر دی گئی، یہاں سے نکل جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن تک لعنت، اس کے بعد لعنت نہیں رہے گی، یعنی قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، کیونکہ قیامت کے بعد تو فیصلہ ہو ہی جائے گا، یہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اس وقت تک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے. اللہ کی طرف سے لعنت کا یہی مطلب ہوتا ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، تو لہٰذا یہ محروم ہو گیا. لیکن اب اس نے وہاں پہ چیلنج دیا. قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، تو مجھے مہلت عطا فرما، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، یعنی اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. قال، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فانک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے. کہ ٹھیک ہے، جا، تجھے مہلت دی، تجھے موت نہیں آئے گی. کتنی طویل اس کی زندگی آپ اندازہ کریں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ سے لے کر اور قیامت تک یہ زندہ رہے گا. تمام دنیا کے معاملات اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کس نے کیا سازش کی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ سازشیں کروا رہا ہے، یہ برے معاملات کروا رہا ہے، تو ابلیس زندہ رہے گا، یہ مرے گا نہیں. ہاں، بروز قیامت جو ہے اس کو موت ضرور آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد اسے بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ جہنمی والا معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، فإنک، تو بے شک تو من المنظرین، مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے دن تک، یعنی قیامت کے روز تک. قال، اس نے کہا، فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ضرور ضرور ان تمام لوگوں کو اغوا کر لوں گا، یعنی گمراہ کر دوں گا، ان تمام تیرے جتنے بھی بندے ہیں ان کو میں ضرور ضرور گمراہ کروں گا. ابھی انتہائی بدتمیزی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس طرح سینہ سپر ہو جانا اور مطلب بدتمیزی کے جملے کہنا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تو مجھے مہلت دے، تو اس سے مزید اس پر بدبختی طاری ہوئی. لیکن خود یہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ میرے قابو میں نہیں آئیں گے، اس لیے استثناء کرنے پر مجبور ہوا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بند، ان میں سے تیرے مخلص بندے، یعنی وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے، انہیں تو میں اغوا نہیں کر سکتا ہوں، باقی کسی کو نہیں چھوڑوں گا. قال، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فالحق، تو سچ یہ ہے، والحق اقول، اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ ضرور ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے بھی اور ان تمام لوگوں سے کہ جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے. تو آپ اندازہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں حق ہی فرماتا ہوں، سچ ہی فرماتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شیطان سے اور اس کے متبعین سے ضرور ضرور جہنم کو بھر دیا جائے گا. تو شیطان کے سب سے بڑے متبعین جو ہیں وہ کفار، مشرکین اور منافقین ہیں. اس کے بعد ہم مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، مختلف قسم کے گناہ کرتے ہیں، ان میں بھی زیادہ برے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات کو گناہ کر کے قابل گرفت بنانے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو گناہوں کا راستہ دکھا دیتے ہیں اور اپنے لیے گناہ جاریہ کر بیٹھتے ہیں، کسی کے ذہن کو گندا کر دیتے ہیں، کسی کو بری عادات میں لگا دیتے ہیں، کسی کو گندے فعل کا عادی بنا دیتے ہیں اور اس طرح اپنے لیے گناہ جاریہ کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو ایسے گناہ کرتے ہیں جن کا تعلق فقط ان کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقوق العباد کی کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ضرور تجھ سے بھی اور تیرے متبعین سے جہنم کو بھر دوں گا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ کفار، مشرکین، منافقین یہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور اس کی اتباع کرنے والے وہ مسلمان جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے وہ وقتی طور پہ تو جہنم میں ضرور جائیں گے، اللہ تعالیٰ اگر ان سے ناراض ہوا تو، کیونکہ صحیح حدیثوں سے مضامین ثابت ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ باہر ضرور آ جائیں گے، یعنی ان کا وہاں ٹھکانہ دائمی نہیں ہے، دائمی طور پہ صرف کفار، مشرکین اور منافقین ہی جہنم میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیبہ فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، نہیں سوال کرتا ہوں میں تم سے اس پر کسی اجر کا، جو میں تبلیغ دین کر رہا ہوں، جو اللہ کے احکام تم تک پہنچا رہا ہوں، جو تمہیں گناہوں سے بچاتا ہوں، نیکیوں کی ترغیب دیتا ہوں، میں اس پر کوئی تم سے اجر طلب نہیں کرتا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی نہ میں بناوٹ کرتا ہوں، ریاکاری کرتا ہوں، اور نہ مطلب مجھے کوئی تم سے اس پہ اجر چاہیے، یعنی نہ تو میں مادی لحاظ سے کوئی اجر کا طالب ہوں، اور نہ اس طرح کہ میں نفسانی خواہش کے تابع ہو کے کر رہا ہوں کہ تم میری تعریفیں کرو، میری عزت کرو، کوئی بھی اس قسم کی فاسد غرض میرے پیش نظر نہیں ہے، میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہا ہوں صرف رضا الہی کے لیے ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہ تو نہیں ہے مگر سارے جہان کے لیے نصیحت، یعنی اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جان لوگے۔ تو اگر ہم یہ قل ما اسألکم علیہ من اجر سے تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ قرآن بھی مراد لے لیں کہ میں تم سے اس قرآن پر اور تبلیغ دین پر اجر طلب نہیں کرتا ہوں، تو پھر بالکل یہ تمام آیات کا مضمون آپس میں مرتب ہو جائے گا کہ گویا کہ سرکار نے فرمایا، یہ اللہ نے فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں وہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف اس تمام عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر کو جانو گے، اس کی خبر کو یعنی قرآن کی خبر کو عنقریب تم جان لو گے۔ قرآن کی خبر کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ گے تو وہ قرآن کے مضامین جو قیامت سے متعلق تھے وہ تمہارے سامنے عین الیقین کے طور پر آ جائیں گے، یعنی تمہیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جو قرآن میں لکھا تھا وہ تمہارے سامنے ہو رہا ہوگا۔ تو یہاں تک ہماری سورہ صاد کا اختتام ہوا، اور اب سورہ زمر ہے، یہ مکیہ صورتوں میں سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکی صورتیں انہیں کہتے ہیں کہ جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اور ان میں عموماً اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور آخرت وغیرہ کے امور کا بیان ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 75 آیات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی وہ تقریباً وہی مضامین بیان فرمائے جو مکی صورتوں میں اکثر ہمیں نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے اس کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ زمر کا آج آغاز ہوگا. اس میں تقریباً 75 آیات ہیں, مکی صورتوں میں سے ہے, اور ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اکثر توحید کا, رسالت کا, اور قیامت کے روز اٹھنے کا, جنت کا, دوزخ کا, غرض یہ کہ عقائد کا کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. چنانچہ آج اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تنزیل الکتاب, ایک کتاب کا اتارنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, وہ اللہ تعالیٰ جو غالب ہے, حکمت والا ہے. یعنی یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے, اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اس رب کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ. حق کے ساتھ یعنی اس میں باطل اور ناحق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر خبر اپنے مقام میں بالکل سچی ہے, اور اس میں جتنے بھی احکام ہیں ان میں کوئی غرض فاسد پوشیدہ نہیں ہے. سب کے سب احکام انتہائی اچھے احکام ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد انسان کا ظاہر و باطن سنور سکتا ہے, معاشرتی توازن قائم ہو سکتا ہے, اور انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے. فاعبد اللہ مخلصا له الدین, تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. فاعبد اللہ, تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. مخلصا, اس حال میں کہ خالص کر لو, له الدین, اس کے لیے دین کو. اس میں دراصل ریاکاری سے بچنے کی بھی مطلب تلقین کی گئی ہے کہ ایک تو تمام ادیان کو چھوڑ دو, اسلام کو اختیار کرو, دوسرا اسلام کو اختیار کرنے کے بعد اپنے دین کو بالکل خالص کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادات اور معاملات کو خالص رکھو, اس میں ریاکاری کی بالکل آمیزش نہیں ہونی چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ مجھے تم پر شرک اکبر کا خوف نہیں ہے بلکہ شرک اصغر کا خوف ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ریاکاری. ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر اس عمل سے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو, اس سے مخلوق کی رضا اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرے, رضا الہی کو ترک کر دے, فراموش کر دے, تو اس کا نام ریاکاری ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اب یہ ریاکاری جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو ریائے محض کہلاتی ہے اور ایک ریائے مخلوطہ کہلاتی ہے. یعنی ایک تو ریاکاری ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جو بالکل خالصتاً ریاکاری ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر عمل نہیں کرتا, اور اس میں بالکل ذرہ برابر بھی اللہ کی رضا کے حصول کا شائبہ تک نہیں ہوتا, خالصتاً دنیا کے لیے انسان عمل کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, تو ریائے خالص کہلاتی ہے, ریائے محض کہلاتی ہے. اور ایک ریائے مخلوطہ کہلاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اس میں دنیاوی فوائد کا قصد بھی ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضا کے حصول, رحمت کے حصول کی تمنا بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ایسا جو نماز نہیں پڑھتا, لیکن ایک دفعہ وہ کسی ایسے مجمع میں پہنچ گیا ہے کہ جہاں سب لوگ نمازی ہیں. اب وہ دل میں سوچتا ہے کہ یار اگر یہ لوگ نہ ہوتے نا تو کبھی نماز نہ پڑھتا, لیکن اب نہیں پڑھوں گا تو سارے کہیں گے تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو کتنی بری بات ہوگی, تو چلو ان سب کو ذرا ان کی تنقید سے بچنے کے لیے نماز پڑھ ہی لیتے ہیں آج. تو اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا بالکل اس نے لحاظ نہیں کیا, بلکہ صرف لوگوں کی تنقید اور ان کی مذمت اور ان کی طرف سے عجیب و غریب نگاہیں پڑھنے سے بچنے کے لیے اس نے نماز کو اختیار کیا, تو یہ خالصتاً ریا ہے. اور ایک یہ ہے کہ انسان پڑھتا ہے, سستی کرتا ہے, گھر میں ہوتا تو شاید ذرا دیر سے کر کے پڑھتا, لیکن اب لوگ موجود ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں دیر سے پڑھوں گا, تو لوگ کہیں گے یار دیر کر کے پڑھ رہا ہے, پڑھنی ہے چلو اب پڑھ ہی لیتا ہوں. تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی پڑھتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے ارادے ہیں, تو اس وجہ سے یہ ریائے مخلوط کہلاتی ہے. اور اس میں جو ریائے محض ہے اس میں تو کوئی ثواب نہیں ملے گا, بلکہ انسان آخرت میں مستحق عذاب نار ہوگا. جیسے کہ مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بروز قیامت تین اشخاص کا حساب و کتاب ہوگا, جن میں سے ایک سخی ہوگا, دوسرا شہید ہوگا, اور تیسرا قرآن کا علم رکھنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان تینوں کو بلائے گا اور فرمائے گا بتاؤ क्या मैंने मतलब बारी बारी बुलाएगा, मसलन पहले अल्लाह ताला बुलाएगा सखी शख्स को और फरमाएगा बता क्या मैंने तुझे नेमतें नहीं दी, तो वो इकरार करेगा अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का इकरार करेगा। तो अल्लाह ताला जब पूछेगा फिर तूने इसके जवाब में क्या किया, तो वो कहेगा या रब्बे करीब मैंने तेरी रज़ा की खातिर अपने माल को खर्च किया, दाएं बाएं आगे पीछे खूब खर्च किया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि नहीं तू झूठा है, तूने माल सिर्फ इसलिए खर्च किया था ताकि लोग तुझे सखी कहें और वो तुझे दुनिया में कह लिया गया। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा और ये फरिश्ते उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक देंगे। फिर शहीद को लाया जाएगा, अल्लाह ताला उससे भी अपनी नेमतों का एतराफ़ करवाएगा और फिर पूछेगा तूने इन नेमतों के जवाब में क्या किया। तो वर्ष करेगा या रब्बे करीम मैंने खूब जिहाद किया, इतना मैं लड़ा, इतना लड़ा कि मैंने अपने आप को शहीद करवा लिया और तेरी राह में मैं कत्ल कर दिया गया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि नहीं तूने मेरी रिजा, तू झूठा है, तूने मेरी रिजा की खातिर जिहाद नहीं किया बल्कि तू तो इसलिए लड़ा था ताकि लोग तुझे शहीद कहें, मैंने मशहूर हो जा भी फलां बड़ी बड़ी शहादत उसने पाई और तुझे दुनिया में शहीद कह लिया गया, यानी वही तेरा बस अमल का बदला हो गया। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा और उसे भी उठाकर जहन्नम में यानी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला कुरान के इल्म वाले को बुलाएगा, उससे भी नेमतों का एतराफ़ करवाएगा, उससे भी फिर पूछेगा तूने जवाबन क्या किया, तो वो जवाब में कहेगा कि या रब्बे करीम मैंने खूब इल्म सीखा और खूब लोगों को सिखाया, तो अल्लाह ताला और तेरे दीन की तरक्की के लिए सिखाया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि नहीं तूने इसलिए सिखाया ताकि लोग तुझे, तू इसलिए कुरान पढ़ता था ताकि लोग तुझे क़ारी कहें, तूने इसलिए बस इल्म सिखाया ताकि लोग तुझे आलिम कहें और ये तुझे कह लिया गया, तो इसको भी फिर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो मालूम यह हुआ कि जो रियाए महज होती है इसमें कोई बख्शिश का मतलब अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाना चाहे तो बहरहाल उसकी मर्ज़ी है, लेकिन सवाब का कोई इसमें पहलू नहीं होता और अल्लाह ताला नाराज़ हुआ तो इस तरह जहन्नम में भी डाला जाएगा। और रियाए मखलूत के बारे में फिर उलमा और बल्कि सहाबे कराम में भी इख्तिलाफ़ है कि ये भी अमल रद्द कर दिया जाता है या नहीं। तो इसमें जमहूर का कौल यही है कि जितनी अल्लाह की रज़ा इसके पेश नज़र होगी उतना सवाब मुरतब होगा और जितना इसने दुनियावी फ़वाइद का हुसूल का इरादा किया था उतना इसको आखरत में अजाब होगा। बहरहाल रियाकारी बहुत बुरी चीज़ है, कोशिश यही करनी चाहिए कि हर अमल को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा की खातिर ही किया जाए। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार अल्लाह ही के लिए है दीन खालिस, यानी खालिस दीन तो अल्लाह के लिए है, या दीन से मुराद बंदगी है कि खालिस बंदगी तो सिर्फ अल्लाह के लिए ही है। वल्लज़ीन तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के अलावा और दोस्त बना लिए हैं, मा नअबुदुहुम, वो ये कहते हैं कि हम इबादत नहीं करते इन बुतों की इल्ला मगर लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, मगर सिर्फ़ इसलिए कि हम इनकी इबादत करते हैं कि ये हमें अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक कर देंगे। तो देखिए इससे मालूम हुआ कि कुफार मुशरिकीन भी अल्लाह ताला के वजूद के मुनकिर नहीं थे, वो तस्लीम करते थे कि अल्लाह ताला मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला के बारे में एक तो गलत तसव्वुरात उनके जहन में थे, उसकी मौजूदगी का गलत तसव्वुर इनके जहन में था, और दूसरे इन्होंने बुतों की इबादत को अल्लाह तबारक व ताला के क़ुरब का ज़रिया और वसीला समझा, इसकी वजह से ये कुफार और मुशरिकीन कहलाए और मुस्तहक़ अज़ाब नार हुए। इन्ना अल्लाह यहकुमु बैनहुम फी मा हुम फीही यख्तलिफून, बेशक अल्लाह तबारक व ताला फैसला फरमा देगा इनके दरमियान, फी मा उन उमूर में, हुम फीही यख्तलिफून के जिन उमूर में ये इख्तलाफ किया करते थे, जिन जिन बातों में इस्लाम से इख्तलाफ रखते हैं अल्लाह ताला इनके दरमियान फैसला फरमा देगा। इन्ना अल्लाह ला यहदी मन हुआ کاذبن کفار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہدایت عطا نہیں فرماتا جو جھوٹا ہو، کفار، بہت بڑا ناشکرہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ مراد کہنے کی یہ ہے کہ جب کوئی بہت زیادہ جھوٹ بولے، جو جھوٹ دو طرح کا ہوتا ہے، جیسے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ تو کم مطلب درجے کا ہے، اور ایک جھوٹ ہے کہ اللہ کی ذات پر جھوٹ بولنا، خدا نہیں ہے، یا یہ مان لینا کہ خدا تو ہے لیکن یہ نہ ماننا کہ خدا نے کوئی نبی بھیجا ہے، یا نبی کریم کی نبوت کو جھٹلا دینا، قرآن کو جھٹلانا، تو یہ بہت بڑا جھوٹا شخص ہوگا اس طرح کا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نہ ماننے کی بنا پر گویا کہ بہت بڑی ناشکری میں مبتلا ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ یہ کفار کا رد ہے جو کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، یا وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بھی اولاد ہے، بہت سے اولاد کا، مطلقاً اولاد کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض اللہ تعالی چاہتا کہ اپنے لیے کوئی اولاد منتخب کر لے، تو جس بھی اپنی مخلوق میں سے چاہتا اسے اپنی اولاد بنا لیتا، نہ یہ کہ یہ معاملہ کفار کے سپرد رکھتا کہ خود تو خاموش رہا اور کفار بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی۔ تو گویا کہ ان کا رد فرمایا کہ اگر اولاد ہوتی اللہ تعالیٰ کی تو خود اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا، اور اس کا اس معاملے میں خاموش رہنا بلکہ صراحتاً انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور تمہارا اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا، ان یتخذ ولداً، کہ وہ اپنے لیے کوئی اولاد مقرر کرے، لاصطفى، تو ضرور وہ چن لیتا، مما یخلق ما یشاء، ان میں سے کہ جسے جنہیں اس نے پیدا فرمایا، جسے وہ چاہتا، سبحانہ، اسے تو پاکی ہے، هو اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، الواحد القہار، اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، حق کے ساتھ یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک ایکوریٹ، ایک اندازے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، لہذا آپ نظام کائنات میں کوئی نقص نہیں دکھا سکتے۔ یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، و یکور النہار علی اللیل، اور وہ لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر۔ لپیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر لپیٹ لیتے ہیں تو ایک وہ اندر والی چیز اوپر والی چیز کی وجہ سے چھپ جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موسم بنا دیے ہیں، کسی میں راتیں لمبی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کسی میں دن لمبے ہو جاتے ہیں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو گویا کہ 12-12 گھنٹے کا حساب ہے، 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، لیکن بعض اوقات 16 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے اور رات سمٹ کے کم ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا جب دن لمبا ہوا تو اس نے گویا کہ رات کے ایک حصے کو ڈھانپ لیا، تبھی رات چھوٹی ہو گئی، اور جب رات لمبی ہوتی ہے تو گویا کہ وہ دن کے کناروں کو ڈھانپ لیتی ہے جس سے دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کی ایک نشانی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا اس نے سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر ان میں سے ہر ایک یعنی سورج اور چاند، یہ چلتا ہے ایک ٹھہرائی ہوئی مدت کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے لیے بھی ایک مدت مقرر کی، یہاں سے تمہیں چلنا ہے یہاں پہ رک جانا ہے، اسی طرح سورج کے لیے یہاں چلنا ہے یہاں پر رک جانا ہے۔ اس میں بھی اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی طرف کہ وہ سورج اور چاند جو پورے عالم کو روشن کر دیتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا اس نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر بنایا اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے زوجہا، ان کی زوجہ کو یعنی بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، یہی صحیح روایات میں موجود ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اور نازل کیا اس نے تمہارے لیے جانوروں کو، ثمانیت ازواج، 8 جوڑے، یعنی ایسے جانور اتارے جو 8 جوڑے تھے، یعنی نر اور مادہ ملا کے 8 تھے، ان میں گائے، اونٹ، بکری اور بھیڑ، یہ 4 خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے پیدا فرمایا، ان کا تذکرہ فرمایا کیونکہ ان سے ہمارے بہت زیادہ فوائد وابستہ ہیں، تو چار مذکر تھے چار مؤنث، اس طرح آٹھ جانور. یا خلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا فرماتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، یعنی بناتا ہے وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. کیونکہ بچہ جب ہوتا ہے پہلے نطفے کی حالت میں ہے، پھر تھوڑا سا خون بنتا ہے، پھر بوٹی جیسی بن جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سیازہ نکل آتے ہیں اور وہ بالکل پورا بچہ بن جاتا ہے. خلقم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، پیدا کرنا ایک پیدائش کے بعد تین اندھیروں میں. تین اندھیرے ہوتے ہیں، مثلا ایک تو جو جھلی کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے، پھر وہ جھلی ماں کے رحم میں ہوتی ہے، پھر وہ رحم ماں کے پیٹ میں ہے. تو تین طرح کے اندھیرے ہیں جن میں بچوں کو پالتا ہے، اور اندر ایک آٹومیٹک نظام ہے کہ کس طریقے سے بچے کے پاس غذا پہنچے گی، کیسے اس کے جسم بڑھے گا، کون سا عضو کہاں بننا ہے، کس طرح بننا ہے. ہمیں ایک ماں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اس کے پیٹ میں کیا مطلب آٹومیٹک نظام چل رہا ہے، اس کو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ہاں میرے پیٹ میں ایک بچہ ہے، لیکن اس بچے کی آنکھیں کتنی بڑی ہوں گی، کیسے بنائی جائے گی، ناک کیسی ہوگی، ہونٹ کیسے ہوں گے، ہاتھ پیر کان اور مطلب دیگر جو اس کا اندر کا نظام وغیرہ ہے، وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رہا ہوتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے. اور صورت کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ فرمایا کہ صورت خود اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اس لیے نبی کریم نے منع فرمایا کہ چہرے پہ مت مارو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے تعمیر فرمایا. ذالکم اللہ، یہ تمہارا، یہ اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. کہ جب جو اتنی عظیم قدرت کا مالک ہو کہ اس نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، رات اور دن کو پیدا فرمایا، سورج چاند اس کے تابع ہیں، جانور اس کے تابع ہیں، پوری نظام کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، اسی کے لیے سلطنت ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کو مانا جائے. لہذا فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. فانا تصرفون، تو کہاں تم پھیرے جاتے ہو، یعنی تمہاری عقلیں تمہیں کس طرف لے کر جا رہی ہیں، تم کیوں نہیں اس دلائل کائنات پہ غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہو، اور کیوں ان تمام امور پہ توجہ کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کر لیتے ہو، کہ جس کا اندازہ ہو جانے کے بعد عقل اس بات پہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ رب کی اطاعت فوراً سے پیشتر کرنی چاہیے. ان تکفرو، اگر تم ناشکری کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے. ایسا نہیں کہ تمہاری شکر گزاری سے کوئی اللہ تعالیٰ کا ذاتی فائدہ، ایسا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے. اگر ناشکری کرو گے اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا. ولا یرضى لعباده الکفر، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں فرماتا ہے. یہاں کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے بلکہ ناشکری ہے، کہ اللہ تعالیٰ ناشکر پن کو شدید ناپسند فرماتا ہے. اور ناشکر پن کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف نہ کرنا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرنا، یہ ناشکرہ پن ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے. یعنی تمہارا شکر کرنا تمہارے لیے چونکہ فائدہ مند ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. لہذا معلوم ہوا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری ہی بھلائی چاہتا ہے، ہمارے شکر گزار بندہ بن جانے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ میں برود قیامت کو یہ کہے کہ چلے جی میں اپنے بیٹے کے سارے گناہ اپنے سر لیتا ہوں، میرے بیٹے کو جنت میں ڈال دو. اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص نہ اس طرح ہوگا کہ باپ یہ کہے کہ میرے گناہ لے کے بیٹے کو میں ڈال دو نام اعمال میں، اس کو جہنم میں پھینک دو، میں جنت میں چلا جاتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں پر غور و تفکر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة زمر کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 7ویں آیت کی تفسیر کے اختتام تک ہم پہنچے تھے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, کہ اگر تم ناشکری کرو نافرمانی کرو تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تم سے بے نیاز ہے. ولا یرضى لعباده الکفر, اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں فرماتا. وان تشکروا یرضہ لکم, اور اگر تم شکر کرو تو اللہ تبارک و تعالی اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى, اور کوئی جان بروز قیامت کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اسی 7ویں آیت کی بقیہ آیت یہ ہے, اور ادھر سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ثم الی ربکم مرجعکم, پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنے کا مقام ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے, یعنی پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان کاموں کی جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ دلوں کی احوال دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا, اس سے یہاں پر ہمارا عقیدہ آخرت بیان کیا گیا. ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اس دنیا میں ایک طویل عرصے تک ٹھہرنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا. مرنے کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے تک کا جو درمیانی عرصہ ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے, اور وہاں کی زندگی کا حقیقی شعور ہم زندوں کو حاصل نہیں ہوتا, لیکن وہاں پر بھی باقاعدہ زندگی ہوتی ہے. مردے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں, اچھی باتوں پہ خوش ہوتے ہیں, بری باتوں پہ دکھ محسوس کرتے ہیں, غم محسوس کرتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ بیان فرما دیا کہ پھر وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہو جائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے کاموں کی خبر دے گا. اس طرح نہیں کہ سامنے بٹھا کے بتانا شروع فرمایا کہ دیکھو تم نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتوں کو پیدا کیا ہے جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. کرامن جو محترم ہوں, اور کاتبین لکھنے والے, یہ دو محترم فرشتے ہوتے ہیں. ایک سیدھے کندھے کی طرف ہوتا ہے, ایک الٹے کندھے کی طرف ہوتا ہے. سیدھے کندھے والے جو ہیں وہ ہماری نیکیاں لکھتے ہیں, اور الٹے کندھے والے جو ہیں وہ مباح اعمال بھی لکھتے ہیں, جو نہ گناہ نہ ثواب, اس طرح فضول اعمال, اس طرح گناہ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ یہ والا فرشتہ لکھتا رہتا ہے. تو پھر بروز قیامت جب ہم آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی, اب اس کی حقیقت کیا ہوگی کہ وہ نام اعمال کیا اس طرح ہوگا جیسے ہمارے دنیا کے اندر ایک رجسٹر ہوتا ہے, اور اس میں ہم حساب و کتاب جمع کرتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو پڑھ سکتے ہیں, یا جس طرح اللہ تبارک و تعالی پسند فرمائے گا ایک نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا, اور آیات وغیرہ کا اور حدیثوں کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ وہ حصی چیز ہوگی جس کو باقاعدہ یعنی کتاب کی طرح ہوگا, جس کو ہم محسوس کر سکیں گے, ہاتھ میں لیں گے اور ہم اسے پڑھیں گے, اور پھر اللہ تعالی مطلب جس کو حساب لے لے اللہ تعالی کہ ٹھیک ہے تم پڑھ کر سناؤ تم نے کیا کیا کیا تھا, تو وہ خود ہم پڑھ رہے ہوں گے, لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لکھوایا تو گویا کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی خبر دے رہا ہے کہ تم نے کون کون سے کام کیے تھے. اسی لیے اکابرین اسلام نے بیان فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ فضولیات سے بھی بچے. حرام سے تو بچنا فرض ہے ہی ہے, ایسی چیزیں کہ جن کا کرنا نہ گناہ نہ ثواب, ایسی چیزوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بروز قیامت نام اعمال پڑھ کے سنانا ہوگا. بھوک پیاس گرمی شدت بھی ہو سکتی ہے انسان کو, وہاں پر مسلمان کو بھی محسوس ہو. ویسے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بہت محفوظ فرمائے گا, لیکن بزرگان دین نے ڈرانے کے لیے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر وہاں کی گرمی بھوک پیاس بھی محسوس ہو رہی ہو اور پھر اتنا لمبا نام اعمال پڑھ کے سنانا ہو تو کیا ہوگا. ویسے انشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت سے ہمیں امید ہے, بلکہ قوی یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کے احوال قیامت کے حوالے سے بیان فرمائے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام جو مشقتیں ہیں میدان محشر کی, تنگی پریشانی بھوک پیاس وغیرہ, یہ تقریباً کفار پر ہوگی. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا. لیکن بہرحال ہمیں ڈرنا چاہیے اور اپنے نام اعمال کو اچھے ہی اعمال سے مزین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نام اعمال پڑھ کے سنایا جائے تو ہمارا سر شرم سے نہ جھکے، ہمیں ندامت کے پسینے نہ آئیں، ہماری زبان ندامت اور شرم کی وجہ سے لڑکھڑائے نہیں، بلکہ ہم بہت ہی سکون کے ساتھ اپنے نیک اعمال کو بارگاہ الہی میں پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حمد کا تحفہ لیں، مدح کا تحفہ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا انعام کا پروانہ ہمارے لیے جاری ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں ان کے اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو جانتا ہے، جو کچھ ہمارے دل میں ہیں موجود خیالات، جو منصوبہ بندی ہے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ انسان کو اپنے دل کے، اپنے قلب کے خیالات کی طرف سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید اللہ تبارک و تعالی ہمارے صرف ظاہری اعمال، جن کا ہمارے ظاہری اعضاء سے صدور ہو جائے گا، اسی کے بارے میں شاید وہ حساب و کتاب کرے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی آیات ہیں دیگر جو واضح طور پہ بتاتی ہیں کہ ہمارے دل میں آنے والے عزائم، جو بالکل جس کو عزم مصمم کہتے ہیں، کہ جب ہم کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں اور ہمارے باطن سے اس عمل کے جواب میں کسی قسم کی ریزسٹنس نہ ہو، کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، تو اس کو عزم مصمم کہتے ہیں. اگر یہ گناہ کے سلسلے کا عزم ہوتا ہے تو پھر اس پر بھی یہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے. لہذا ہمیں قلبی احوال پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے احوال بھی جانتا ہے اور اس پہ باقاعدہ گرفت بھی فرمائے گا. آگے جو آیت ہے اس میں ویسے تو کسی خاص شخص کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ الانسان کا لفظ آئے گا تو انسان کا اطلاق ہم جو ہے حیوان ناطق جو کہلاتے ہیں، کہ حیوان ناطق اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے قائم رہنے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو اور اسی طرح وہ نشم و نما پاتا ہو، یعنی اس کا جسم بڑھتا ہو، اور وہ متحرک بالارادہ ہو، یعنی اپنے ارادے سے حرکت بھی کرتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں جوہر، متحرک بالارادہ، اور جس میں نامی رکھنے والا، اور ہمارا جسم بھی ہے جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں ہم تقسیم کو قبول کرتے ہیں، اور جو چیز لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے اس کو جسم کہا جاتا ہے. اور پھر ناطق اسے کہتے ہیں جو اپنی عقل کے ذریعے چیزوں کا ادراک کر سکتا ہو، چیزوں کو جان سکتا ہو، انہیں ذہن میں مرکب کر سکتا ہو، انہیں کھول سکتا ہو، جس کو ترکیب اور تحلیل کہا جاتا ہے، اس کو حیوان ناطق کہتے ہیں، اور یہ انسان ہوتا ہے. تو انسان کا اطلاق تو ہر حیوان ناطق پر ہوگا، لیکن جب اس پہ الف لام داخل ہو جائے گی تو یہ الف لام کلام عرب میں کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے. کبھی تو یہ جیسے ایک لفظ پہ داخل ہوگا، وہ لفظ جن پر آپ بول سکیں گے ان تمام میں سے کوئی ایک مخصوص فرد مراد ہوگا، تو اس کو کہیں گے الف لام عہد خارجی. اگر یاد رہے ٹھیک، نہیں تو کوئی بات نہیں. اور اگر جو وہ لفظ جس پر یہ الف لام آیا جتنے افراد پر بولا جاتا ہے، اگر اس مقام پر اس قرآن کی آیت میں وہ تمام کے تمام افراد مراد ہوں تو اس کو الف لام استغراقی کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پر الف لام جو الانسان پہ داخل ہے، یا تو اس سے مراد تمام انسان ہے، یہ الف لام استغراقی ہے، اور اگر یہاں عہد خارجی کا مانا جائے تو اب جس انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہا گیا ہے مفسرین نے فرمایا کہ وہ یا تو ابو جہل ہے یا عتبہ بن ربیعہ کافر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے. اب یہاں پہ الانسان آیا، مطلقاً تمام کے تمام انسان لے لیں کہ سب کی عادت یہ ہوتی ہے، اور یا اس سے مراد پھر وہ مخصوص کافر لیں، اس صورت میں الف لام عہد خارجی کا ہوگا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعا ربہ منیبن الیہ تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے ایسی حالت میں کہ اس کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے، یعنی مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پکارتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو نسی ما کان یدعو، تو بھول جاتا ہے وہ جو اس نے پکارا تھا الیہ اللہ تعالیٰ کی طرف، جو اس نے رجوع کیا تھا من قبل اس سے پہلے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس سے پہلے جو اپنا رجوع کر رہا تھا اسے فوراً فراموش کر دیتا ہے، اور جب اس کو نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کے نشے میں ما قبل تکلیف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اس کو بھول جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر شریک ٹھہرانے لگتا ہے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے۔ ان اگلی آیات کے حوالے سے یہ بہتر محسوس ہوتا ہے کہ الانسان پہ الف لام عہد خارجی ہی مراد لیا جائے، اور اس سے ابو جہل یا عتبہ بن ربیعہ مراد ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مخلص ہو کے پکارتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر کے کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، پھر نہ اللہ کی طرف رجوع کرنا یاد آتا ہے نہ اپنا پکارنا یاد آتا ہے، اور مکمل طور پہ غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ مقام مذمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند فرما کر اس کا ذکر کیا ہے کہ مصیبت میں اللہ کو پکارا جائے، اور جب وہ مصیبت دور ہو جائے تو اللہ کو فراموش کر دیا جائے۔ تو مصیبت میں اللہ کو پکارنا یہ برا نہیں ہے، لیکن اس پکارنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کا حصول ہو جائے تو پھر یکسر اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دینا اور اس کی طرف توجہ نہ کرنا، بالکل غافل ہو جانا اور دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہو جانا، یہ چیز ضرور قابل گرفت ہے، اور یہ کفار کی عادت رہی ہے۔ ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو نمازیں شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، وظیفے معلوم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے جس سے مشکل دور ہو جائے، اور شروع بھی ہو جاتے ہیں، اور ذرا گناہوں سے بھی بچتے ہیں، کسی نے کہہ دیا کہ بھئی گھر میں آپ کی یہ گناہ ہو رہے ہیں نا اس وجہ سے سارا یہ ہوتا ہے، تو بھئی کچھ عرصے کے لیے گناہ بھی موقوف ہو جاتے ہیں۔ بڑے چھوٹوں کو پیار سے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرو، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے شاید، تبھی یہ ہمارے گھر میں یہ حالت ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ایک دم وہ حالات بدلتے ہیں اور خوشحالی آ جاتی ہے تو بڑوں کو خود اپنی نصیحت بھول جاتی ہے، اور وہ خود بھی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھی آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ان کا محاسبہ کرنا ترک کر دیا جاتا ہے، نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وظیفوں میں وہ چاشنی محسوس نہیں ہوتی، کسی بزرگ سے دعا کروانے کا خیال نہیں آتا، اور انسان اس مصیبت کی دوری کو بعض اوقات اپنی عقل اور تدبیر کا کمال اور نتیجہ قرار دینے لگ جاتا ہے، دیکھا ہم نے اپنی عقل استعمال کی، ہم نے تدبیر اختیار کی تو ایسا ہو گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے کرم سے خوشحالی آ جاتی ہے اور حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان بڑوں کی نصیحت میں بھی وہ مطلب قوت نہیں رہتی ہے، یا اس کا مطلب احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ خود اپنے اس نصیحت کو بھول جاتے ہیں، غلط کاموں کا ارتکاب شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تمام ماضی کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اور انسان بعض اوقات یہ بھی خرابی میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اس مصیبت کی دوری کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہیں بلکہ اپنی عقل کا بروقت استعمال اور اپنی تدبیر کا بہترین نتیجہ قرار دیتا ہے، اور اس طریقے سے ایک بد عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے جو قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر بطور آزمائش ہماری طرف کوئی مصیبت متوجہ ہوتی ہے تب بھی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہی چاہیے، اور وہ فطرتاً کرتا ہی ہے انسان، اور جب وہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے تو اسے صرف اللہ کا فضل و کرم قرار دیں، اگرچہ تدبیر اختیار کرنا، عقل کا استعمال کرنا ممنوع بھی نہیں اور ہم کریں گے تو اس کا بھی یقینی سی بات ہے کہ مصیبت کے دور ہونے میں عمل دخل ہوتا ہے، لیکن وہ ہے اللہ کا ہی فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، کیونکہ عقل کا استعمال اور تدبیر اسی وقت صحیح نتیجہ دے سکتی ہے کہ جب انسان جب اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ وہ درست نتیجہ دے سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہزارہ آدمی عقل استعمال کرے مرضی کے موافق نتیجہ نہیں نکلتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تدبیر کو ہمارے اس کے نتیجے کو ہماری مرضی کے موافق نہ کرنا چاہے تو کتنی مرضی آپ تدبیریں کریں، اس لیے انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر طرح اللہ کا ہی فضل و کرم ہوتا ہے، اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس کے نظر انداز کرنے کو، فراموش کرنے کو برا سمجھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل تمتع بکفرک قلیلا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تمتع بکفرک، کہ اے کافر جو بھی شخص تھا اسے آپ فرمائیے کہ تو اپنے کفر کے ساتھ نفع اٹھا لے قلیلا تھوڑا سا، انک من اصحاب النار، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ یعنی تمہارے کفر کے ساتھ اگر تمہیں نفع مل رہا ہے تو اس کی مقدار انتہائی قلیل ہے، جس کا بھی تمہیں خود اندازہ نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے فوراً بعد قبر کی زندگی دیکھیں کتنی طویل ہے، کتنے ہزار برس ہیں، کتنے سینکڑوں برس ہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کافر کے لیے اگر حالت کفر میں مرا ہے تو جہنم ہے، اسے کبھی جنت نہ اس کی زیارت ہو سکے گی، اگر کروائی جائے گی تو حسرت بڑھانے کے لیے، وہ جنت کی خوشبو حاصل نہیں کر سکے گا، اگر بالفرض آئے بھی تو اس کی حسرت کو بڑھانے کے لیے، اور داخلہ تو ناممکن ہے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہے گا۔ تو جب وہ جہنم میں ہوں گے تو ان کو دنیا کی زندگی انتہائی قلیل ہی محسوس ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو بہت تھوڑا سا اس دنیا کے اندر نفع اٹھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نص قطعی ہے بیان فرما دیا کہ کافر دنیا میں تھوڑا سا نفع ضرور اٹھائے گا، لیکن آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کفر سے بچا اور مسلمان بنایا، اسی پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورة الزمر کی تفسیر چل رہی تھی، اور الحمدللہ اس کی تقریباً 8 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماقبل آیت میں ایک انسان کا تذکرہ کیا کہ جو مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا ہے، رجوع کرتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مصیبت کو دور کر کے عافیت عطا فرما دیتا ہے تو وہ یکسر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر کے پھر کفر کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی اپنے کفر پہ اڑا رہتا ہے اور بت پرستی شروع کر دیتا ہے، اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قسم کے شخص کو یہ پیغام دیا کہ تم اگرچہ اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا نفع دنیا میں ضرور اٹھا لو گے، لیکن تم جہنمیوں میں سے ہوگے، یعنی پھر برود قیامت حساب کتاب کے بعد تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر دنیا میں اٹھایا جانے والا نفع انتہائی قلیل محسوس ہوگا، اور انسان پھر پچھتائے گا جہنم میں جانے کے بعد کہ کاش میں نے دنیا میں اپنے رب کی فرما برداری کی ہوتی۔ اب اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ ان افراد کا تذکرہ فرما رہا ہے جو اپنے رب کی رضا کے لیے راتوں میں بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ جو اگلی آیت ہیں، یا تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ بہرحال اس آیت کا جو مصداق ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ یہ اعمال جن کا اللہ تعالیٰ آگے تذکرہ فرما رہا ہے، کسی سے بھی صادر ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہوگا، محبوب بندہ ہوگا، اور یہ عمل اللہ کو بہت ہی پسند ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ جسے فرما برداری میں رات، یا کیا وہ شخص کے جو کھڑا ہونے والا ہے، فرما برداری کرنے والا ہے رات کے اوقات میں، رات کے لمحات میں، اس حال میں کہ وہ سجدہ کر رہا ہو، وہ قیام کر رہا ہو، یحذر الآخرتا، آخرت سے ڈرتا ہو، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو. یعنی کیا یہ، اب یہ تمام اوصاف ذکر کر کے یہ گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ کیا یہ شخص اس پہلے والے کی برابر ہو سکتا ہے کہ جو مصیبت میں تو اللہ تعالیٰ کو خالصتاً مخلص ہو کے پکارتا ہے، لیکن پھر جب اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے تو وہ تمام چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے اور اسی وہ شرک اور کفر پہ باقی رہتا ہے اور بت پرستی کرتا رہتا ہے، یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے. تو چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ فرما برداری کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں، رات کے اوقات میں، اور کیا کرے گا، وہ سجدہ کر رہا ہوگا، وہ قیام کرنے والا ہوگا، اور آخر سے ڈرتا ہوگا، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی لگاتا ہوگا. گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، بلکہ دیگر صحابہ کے بھی اوصاف ہیں، اگرچہ ان اس آیت کو جیسے میں نے عرض کیا مفسرین نے ان نفوس قدسیہ کے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ یہ ان کے حق میں نازل ہوئی ہے، لیکن صحابہ کرام کا اکثر یہی عمل تھا. اسی طرح اولیاء امت کا عمل رہا ہے، اور ان کے علاوہ عام جو ہمارے مومنین مومنات